د شاهی کوټ د غرونو باز قهرمان منصور د خراسان زمجاهد سیف الرحمن منصور د شاهی کوټ د غرونو باز قهرمان منصور د خراسان زمجاهد سیف الرحمن منصور پر سر زدا انا الحق نار الاخلي وتلا پر سر زدا انا الحق نار الاخلي وتلا دتالغي گسوي عقبال روان منصور دخرس اسلام مجاهد سيف الرحمن منصور د شاهی کوټ د غرونو باز قهرمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د جذب و شور د کبیر جن جهان لرز لرز کئ د جذب و شور د کبیر جن جهان لرز لرز کئ وی دخمنانو لار تندر د آسمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د شاهی کوټ د غرونو باز قهرمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د شاهی کوټ پر غرو لا فلا د زمریو اوچات د شاهی کوټ پر غرو لا فلا د زمریو اوچات د غیرت سندی و د نیل پوشان صفان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د شاهی کوټ د غرونو باز قهرمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د شهادت و حسن منار لار اوچت سویل مرا د شهادت و حسن منار لار اوچت سویل مرا افغانستان اسلامی امارت اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پیزلسن فلم په ویاړ د تیار شوي البوم د شاهی کوټ پلوشې د البوم څخه د شاهی کوټ د غرونو باز او قهرمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د جهاد ستور سالار مسافر مالیار د جهاد ستور سالار مسافر مالیار درلار غواړو جنتونو کې امان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د شاهی کوټ د غرونو باز او قهرمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د احمد در پسیز د غم دریاب کې غرق سو د احمد در پوسیز د غم دریاب کې غرق سو رب دې پورا کړه د صفا زړګي ارمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور رب دې پورا کړه د صفا زړګي ارمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د شاهی کوټ د غرونو باز قهرمان منصور د خراسان مجاهد سیف الرحمن منصور د خراسان